očima besanim broja, ni ne zna se. Uvek mi najteže bude kad svetla se pogase. Korak svoj bez tebe napravi pogrešno.